قهرمان یک ذره خاک تو، ای خاک قهرمان یک ذره خاک تو، زاید صدا آفتاب، زاید صدا آفتاب، زاید صدا آفتاب، زاید صدا آفتاب، سر می نهد فلک اندر زمین تو، سر می نهد فلک اندر زمین تو، ای مهد انقلاب، ای مهد انقلاب، ای مهد انقلاب، ای مهد انقلاب. ما جمله متحد در خدمتت شویم، تبریز مرده باد، تبریز مرده باد. ما جمله متحد در خدمتت شویم، تبریز مرده باد، تبریز مرده باد. ای خاک قهرمان یک ذره خاک تو، ای خاک قهرمان یک ذره خاک تو، زاید صدا آفتاب، زاید صدا آفتاب، زاید صدا آفتاب، زاید صدا آفتاب، سرمین حد فلک اندر زمین تو، سرمین حد فلک اندر زمین تو، ای مهد انقلاب، ای مهد انقلاب، ای مهد انقلاب، ای مهد انقلاب. ای خاک قهرمان یک ذره خاک تو، ای خاک قهرمان یک ذره خاک تو، زاید صدا آفتاب، زاید صدا آفتاب، زاید صدا آفتاب، زاید صدا آفتاب، سر می نهد فلک اندر زمین تو، سر می نهد فلک اندر زمین تو، ای مهد انقلاب، ای مهد انقلاب، ای مهد انقلاب، ای مهد انقلاب.